çağlar, senin için her gün çağlar. Yanıyorum desem sana, söndürecek suyun var mı? Yanıyorum desem sana, söndürecek suyun var mı? Ağlıyorum desem sana, güldürecek huyun var mı? Senin için her gün çağlar, senin için her gün çağlar.